أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة توبة دا يوش بيتم آيات سخشرو تر دروش بيتم آيات دا جاء أول آيات شدید هغه د ترجمې د پیدولو د فار چې په ترجمه یې سړی پوسی د هغه یو شیان نزول دی قصه یې د هغه مختصر هغه دا د حکیم المت رحمه الله هم د روح البیان په حواله ذکر کړې ده. په روح البیان کې هم شته چې یو منافق دلته چې دی د عربه کې هم د ماقبله سره چې دی هغه دا دی چې دلته د هغه نه څلوېښتم آیاته څخه غالبا را شروع چې هغه ومنهم شاق جاج ابن قيس وش مجرد خاص منافقان وحال بياني بس يبلا ده خاص منافق سي بيع برت دعام ومنافقان بيع خاص منافق سي بيع دعام ومنافقان بس رب كالت بيان سوي دي ده بيع ده خاص منافق سر عرى اللري ده منافق شو ده جلاس ابن سويد نمدي ده يدخبور عن روالان ومنافقان وسر الناس دي منافقان خبا يوازق كل مجلسونهم درو ده ده نبي عليه السلام مجلس خبا يوقت يوقت ورتالت نو سر الناس چه برا ده يو منافق شدي ده جلاس ابن سويد رسول علیه السلام په بدو الفاظ یاد کړ. لکه موږ چې یو څوک یادو بعد موږ ځینې کېږي بارونه یو بد صفت ورسره ذکر کړو، ګایو د دروغجن نوم پرږدو، ګای په ښکنځل یې، ګای به څنګه خود هم دغسې یو بده خوله پرې کړله. دا بل منافق بیا ناست دی ورته چې دا دې مجلس کې هغه بره ورته وایي هره خبره هغه دغه کې ورسېږي ده ته چې موږ کړي ور ورسېږي. نو چې ور ورسېږي خو بره دې رسوا کوي، نو بس خوله پټه ونسه څه مه پکښې کې وایه، نو خو پېژنو یې ګرده معنا. دا یو منافق دا بل ته مشوره وکړي چې دا خبره ورسېږ اوري، نو بره دې رسوا کوي، بیا ونه وایي داسې. دی بره ورته وایي بابا هغه مازې یو غوږ دی چې هر څه ورسېږي بس اوري یې بېرته منې. نو دا صدقه دی، ورو دې رسېږي، خو زه به بېرته ورته وایم چې په هغه خدای که ما درکه ویلي بس دې از ما خبره هم اوري. چې به ورته دی بېرته راځي، دی بېرته د رسوایي څخه ځان ساتلی کېدای سي په مضمون پوهېږي. دی په بد لفظ ذکر کوي دا جلاس ابن سوید نبي علیه السلام بد یادي د خپلو منافقانو په منځ کې، بل ورته وایي چې دا مه کوه، دا بیا ورسېږي، بره بیا موږ رسوا کوي، وایي ښیو به خلکو ته رسوا به شو. دی ورته وایي هغه هره خبره اوري، د هر چا دا پر غوږ نیسي، لکه از موږ خبره چې ورسېږي د هغه دا اوري، خو به دې کېږي. زه چې بېرته ورسم زه بیا بېرته خوشامندۍ ورته کوم، قسمونه ورته اخلم شته د هر چا په خبره باور کوي، ولا که مې غږ لا کړي. بس هغه دی سادګي له سړی دی، بس دا ساده سړی دی، بله از موږ غې مني بېرته خوشاله کېږي. الله عز وجل دغه د دې بیان دلته کې چې دی دغسې وایي، الله بیا خپل د طرفه څخه جواب هم ورلره ورکوي. نو دغه یې بس هغه شیانې ورو دي داسې وایي. وایي ومنهم بعض د دغه منافقانو د ډلې څخه دا خاص سړی یاد کړي چې دا نو دا جلاس ابن سوی دي. بعض د دوی څخه الذین هغه خلک دي یؤذون چې دی زیریي النبي صلی الله علیه وسلم په خپلو بدو بدو الفاظو چې کاریي دا ازی و نبی علیه السلام تور که ازی داغه دا چه سوک زیره یه داغه پا باری که اغا الپاس کاری چه اغا نپا خوشحاله کیجه. نو دی زیره وی نبی علیه السلام و سلام دا خود دا ازی سوله چه چیر دا بل منافق بیا ورتوائی چه وام جاغ مل را بیا ورسیج بیا مجرس واکی داغش پا جواب که چنگ وای وی قولون او دی وای دغه بعزیل چې دا جلاس ابن سویدی دس وی وی هو دی خو اوزونون دا یو غوږ دی غوږ په پښتو کې هم خلک کاری چې یو څوک سپک معرفي کوي بابا دا مازیله غوږ دی دا مازیله غوږ دی دیم برج دا مازیله غوږ دی چې هر څه ورسې دته بس دا غوږ اورېدل په کول کېږي نو پر دی د غوږ نوم کښېښه معنی اورېدونکی دی اصلي غوږ چې دی لکه مصدري معنی لکه موږ چې وایي چې پلانی چې دی عادل دی تیار نو تیار عادل خو نه دی خو عاجل دی یا موږ یې دا فلمیر چې دی دا خالص خوند دی نو دی خوند دی که خوندور دی خو خوندور دی خوند خو نو دی نه دی نو دلته هم دی غوږ دی معنی دی اورېدونکی دی د هرې خبرې چې هر څوک یې ورته کوي هغه اوري لکه زما د طرفه چې خبرې ورسي لکه د هغه دا چې واور د خو بد یې سو زه به بېرته ورسم زما خبر بېرته اوري قبله یې بېرته خوشحاله کېږي د دې خوابدي خوشحالي چې د په یوه ګړي کېږي لکه موږ وایي کوچنی چې دی کوچنی وروره په یوه فلمیر باندې بس دی خوشحاله کېږي چې د دښمنه سره هم پر لار باندې ځي ولی خود د غونه که در دماغ دی نو د پیغمبر دغه سیب دماغ دی چې هر چا دا اوري لکه دغه دا چې واورېدله چې زما خبره یې واوري زما دا هم اوري بېرته به چه شي راځي به شي راڅه نو د هو اوزون په معنی کې دا استسفید یست دا مازې یو غوږ دی معنی د هر چا خبره اوري الله عز وجل د دوی دوې خبرې دوه فعلې دلته ذکر کړې یو اوزون النبي دا یو فعل څه زیره یې چې بل څوک مشوره ورکړي چې بدې خبرې مه کوه ویقولون دا غم پسې وایي نو خدای بله د زیرې دو خبره سپکه نه سوه چې د نبي علیه السلام زیرې ور پکوي یا پلای هغه بده خبره وه بیا یې په شان کې دا مستعمل کړه چې دا مازې یو غوږ دی نو په دواړو خبرې به کې زیر کړي قل الله و نبي علیه السلام ته وسو شوی نو ته ورته ووایه ورته اوزونو خیر لکم ستا خبره سیده چې نبی علیه السلام هغه خبره اوري مګر و دا د هغه ستا دپاره چې کوم کار ګټور دی بس د هغه خبرې اورېدل کي نو دا د بد صفت نه دی نو ستا دپاره خو د هغه خبره ګټوره ده چې دا نبی علیه الصلات وسلام ته تورته ما ولاته ستا بد ویلي هم زه به نو دا رقم یم پر ما چې د دغه شک راځي چې زه به نو ستا بد بیم دی وایي ښه دی نو خو دا ستا ګټه سوله چې دا واورېدله دا نبی علیه الصلات وسلام که ستا ګټه نه وي نو خو نبی علیه السلام پر دا مخ وایي چې چېرڅه منافق کېدای سي په خبره پوه ساس دا د یو چا خبر اورېدل دا دوه طرز دي یو طرز دا دی یو څوک تاته یو خبره کوي ته د ده خبره واورې معنی په زړه یې واورې باور کوي چې و دا دغه رقم ده دا یو رقم اورېدل بل رقم اورېدل دا دی چې په پوهېږي چې خبره خو دې منم نه مګر د خپل خوش اخلاقي د ته خاطره څخه د خپل کرامت ته خاطر سفر د سر شورې چې شه په ځکه چې ساه خبره دا ستاسو ته نه لیږي چې دغه سخونه ده مګر خو نه بد خوند چې وسه درته چې څنګه در وځي کله دا رقم که زایس په مضمون کوي زیاد د پیغمبر او ردل چې د دې لپاره خیر و دا نه معنی چې انت فکر دا کوي چې زنه بیا لسم خطا باس ما په خبر ونه دی خطا و پیغمبر شه پویږي چې کړي دې د منافق یا بد یې مګر خو د دې لپاره او چې معنی د خپل کرامت د خپل عزت ته دغه تقاضا کوي لکه اوس د عوام خلک هم د ملایانو صداقه کار اخلي چې دا په هر څه خطا وي ځکه ملا د ده خبرې بېخته ورلویږي املا ځان ساده وایسي دی نو بس ټیک دی دا رقم د ده سره مني د ده فکر داسې خوشحالي وکړي چې معنی چې سب بس خلاص سوله دوغه نه الله دغه خبر ورته کوي برای د ده اورېدل چې دې چې د اسیس لپاره کومه خبر اوري هغه هغه ستا خیر خبر اوري ستا ګټه خو دغه ده چې نه سي رسوا ستا ګټه خو دغه ده چې بس ځان دې خوندي مال دې خوندي جنگ نه درسره وکړي انا پیغمبر دغه خبر اوري او هغه د کرامت له لارې اوري که د خطا وتلو د خاطر خطا وز نه خبرې ته دې بېخته ورمیږي چې منافق کې تر دغه بدې کوي چې بس راورسي وژنې مګر کرامت خاطر سر در تور فریش دغه خپل ته په جواب کې ورته وای ورته اوزون او ریدون کې خیر د خیر خبر دی لکم سس د پاره ملاقات ته د خبرې ته ګور اوزون مضاف و خیر ته دی د خیر اصلي د چا دی د اوزون د پاره صفت وي د اضافه د موصوف په صفت ده اوزون غوښ دی د څه غوښ خیر دی او څه ورته مضاف کړی دی او ریدون کې د شیت وای لکه د ترکیب چې موږ په پښتو کې مستعملو وای رجل صدق رجل صدق دا رجل د صدق دی دی رښتیا سره دی په پښتو کې موږ دی نو د رښتیا سره دی معنی رښتیا وای رښتیا ګوی سره دی ا برای موږ به د رښتیا ته مضاف کړي د رښتیا سره دی عربه رجل صدق دا چې دی رجل صدق دی سره د رښتیا دی لکه په هغه رجل صدق کې چې موصوف په صفته مضاف یا د صدق او صداقت سره صفت رجل هم په مضاف کړي دی دلیم د خیر د اوزوم صفت نو اوزوم خیر لکم دی اوریدونکو د هغه شو خبرو دی ستاسو لپاره چې خبرې چې دې شي د ستاده لپاره ګټورې دي انو دې دې اوزون دي چې دغه اوزون د اورېدل ستاده لپاره ګټه ده کدی و نه ورې درځي کې د ستاده خبرې چې په درته جز غلط روغ ما وای درو جن نو خبره رسواس به بر ملاس به خلکو ته معلوم وس به خو اصحاب یاد خلکو پرچم ولې چې په لاسو کې سره کاش کې چې ته د پیغمبر علی سلام مهنت کړ چې د سپکاوی کوي انو خدای رقم چې د خبره واوري د اصحاب او د نبی علی السلام خبره و منل بس مستعد پاره ګټه سول ام چې ځان بچاو کی ام چې مال بچاو کی د غستر جماعت دی اوزون اوریدونکو د غټورو د سیسته پاره پسې د دغه چې نبی علی السلام اوریدونکو د غټورو خبرو د سیسته پاره د دې بیان کې څنګه کوي یؤمنو بالله یؤمنو دی خو باور لري بالله پر الله پاک باندې چ الله کوم کلام ورته را لېږي پر هغه باور بلي تصدیق کړي د الله پاک خبره نبی علیه السلام نه مني خدای کار دی چې د الله پر خبرو ایمان دي دوهم ويؤمنو دی تصدیق کوونکي دي للمؤمنين مؤمنان ولا مخلص مؤمنان چې کوم خبر و نبی علیه الصلاه والسلام ته وکي دغه خبره ام مني ولی مخلص مؤمن چې د نبی علیه السلام په مخ کې شهادت ده چې پیغمبر علیه السلام خبره نه مني نو دی دغه سره دي چې د الله خبره مني او د مخلص مؤمنانو دا مني دا خبر خو تصدیق وکي مګر نو ستاده پاره ګټه چې شغه دغه دی و رحمت للذین آمنوا منکم دغه و رحمتون عته پر اوزون دی او دی رحمت دی مهربانی ده للذین اغه خرګون در آمنو چې غو ایمان را وړي دی په خله مازی منکم سیسته طرفه څخه دی و د پاره بیا دی رحمت نرمی ده کې دا اس خبر ته متوجه اساس د الله پر خبره ایمان دی د جنب د مؤمنانو چې مخلص مؤمنان چې صادقان دي هغه خبره چې ورته راسي هغه دی مني ولي خو مخلص مؤمن دي نو مؤمن دروغ وای خو نه وای ستا د پاره چې د ای منافقه ستا د خبرې تصدیق دی نه کوي فقط رحمت کوي تصدیق و رحمت سره جلا دي فقط خوش اخلاقي کوي دا ستا سره رحمت کوي نه درته وای چې ستا خبره خو دروغ ده زه در خبر یم الله ماته اطلاع راکړې ده چې ته منافق یې په زړه کې کافر یې مګر دی نرمي وکړي داسې سادګي درسره وکړي ساده درسره کېږ شي ستا فکر بیا دا دی چې یار لکه چې خطا مې استي زما خبره یې زړه ته ګرسره وجوده نو د رحمت تورې ته بستې چې پام یې د رحمت څخه دغه خبره معلومه شوه چې نبي علیه السلام فقط د خوش اخلاقي و د نرمۍ د خاطره د ده خبره اوري چې دول اره خبره اوري الله وکړي اره خبره اوري خو خیر خبرې اوري چې ستا دپاره خیر دي هغه خیر نو څه دي اول ایمان دا لا خبره لري پس یې تصدیق لري د چا په خبره د مؤمن چې هغه واقعي مؤمن خبر ورته وکړي چې واقعي نه منافق هغه نو دغه دی ورحمت دی رحمت نرمی ده للذین اخ خلقوا تآمنوا چې هغه ایمان راوړ دي منکم سیس خبقت په جبه منافق کافر دغه د پاره بیا چې دی رحمت دی د دغه آمنو منکم دا و د منافقان ته خطاب شو تاسو چې چا دی ایمان دعوه کوي هغه حقيقي معنی مرادي چې آمنو یا په دعوه باندې مز دعوه د ایمان کې چې مؤمن ورحمت دین رمید للذین خلقوا تآمنوا چې ایمان راوړی دي منکم سیس فقط په دعوه باندې فزر کې مؤمن ندي داغه د پاره نرمی کې معنا د خبرې او دل په دوه طرز اسول یو طرز دا دی چې ته د چا خبره واوري زړه ته واچي بل طرز دا دی چې د خبره واوري زړه ته نه اچي فقط د سر سره دغه ساده لو حور سره تي چې دی خوشاله چې یعنی دې لک چې به منل نو پیغمبر چې د منافقانو خبره او په غد و ام طرز اوري چې فقط خپل کرامت او عزت خاطر اوري زړه ته نه اچي منافق به ځان خطا بس چې یار لک چې هغه اول قسم یې واورېد لازم ما خبره و منل هغه دی باور یې په کې دی مې دوکه کې علاوه دوکه کې دلته نسته په کې پیغمبر په یوه په خبره باندې والذین یؤذون رسول الله علاوه نو دا خبره به از ما ته طرف امور ته واور چې والذین هغه کسه یؤذون چې دی زیری رسول الله دا الله رسول یا هغه چې خپل مجلس کې ناسي بد نوم پرځي هغه رقم زیره ولور کی یا قبل څوک دې توې چې دا مکه او رسې په دې بل خبره یې زیری چې بابا دا ما زه غوړ دي چې ارڅ ورته وای مانی ساده سره دی پر را پچا کښ کې در سره زغل دا خوم د زیره ولور خبره ده یا وای هغه وار دا وره چې وکړه دا بل چې سره مشوره ورته چې بیا ورسې دې بل الا کدا ما زه غوړ دي ولا چې د پخ غړې در خطا واسه په ځان یې پولا ولا کړ ولې چې در اوبو دې تږې در پرې پاس دا بل د زیره ولور خبره ده الله وینو دغه کسان چې دې زیری رسول الله لهم دې در عذاب عذاب دې الیم دردناک عذاب دې دا س عذاب چې په درد بده عذاب اخته نو هغه څوک چې معذب دې هغه بس اج د مبالغه پر طرز مچې شو وکړه ترجمه وکړه یا دې در عذاب دې الیم درد وون کې چې ودت درد ولر ورکی کدا ایس په خبره پوس بس دا دواړه قسمه ترجمه کیش الیم سمانه دردناک د عذاب په خپل په درد اخته دې ډیره مبالغه دې چې نه سړی پکشي کې دغه بس اج وای دوزخ په خپل ځان کې نه پستانګ یست الله پاک تشکر کوي چې سره وو خورسو الله د سای اجازه وکړي او ساو وکړي بیا دې ساو وکړي نو دا عذاب اجم په خپل دردناک دي نو چې بل سپکش باندې دا غو بسات یا اجم دې سم فعل ترجمه کوي چې مؤلم دي معنا خو ژوند کې دي بس بیا دې خوږي د عذاب چورول بیږي نو دغه آیات خاص دغه جلاس ابن سوید د حاله بیان کوي چې دغه بدره منافقان هغه دغه سره وای د دې شناعت ذکر کوي فدا پس آیات کی شرازی برته د دی هغه مشترک شناعت ورګرسی چې دا بیا د ګردو منافقانو تر ما بین شریک دي دا کار چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته براده